grudnia 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Jeszcze kilka prezentów do kupienia? Najlepiej w jednym miejscu! Stwórz w MediaMarkt swoje świąteczne zestawy z produktów AGD i zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 grudnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Senat nie będzie przedłużać prac nad nowelizacją ustaw sądowych, deklaruje marszałek Tomasz Grodzki. Watykańska Kongregacja Nauki Wiary zajmująca się przypadkami pedofilii wśród księży jest przytłoczona ilością spraw. 98-letni książę Filip, mąż brytyjskiej królowej Elżbiety II, trafił do szpitala na obserwację i leczenie. Rząd jest zdeterminowany, żeby kontynuować reformę sądownictwa, mówi szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak. Dziś po południu nowelizacja została przyjęta przez Sejm. Będziemy konsekwentnie zmieniać wymiar sprawiedliwości, dlatego żeby był on sprawiedliwy. A jest to odpowiedź na próbę chaosu i anarchii, wprowadzenia właśnie chaosu i anarchii w polskim wymiarze sprawiedliwości przez garstkę sędziów, którzy nie dostrzegają na przykład tego, że istnieje Izba Dyscyplinarna, którzy kwestionują właśnie zasady, podważają zasady, a więc to jest jedyna możliwość do tego, żeby wymiar sprawiedliwości w Polsce był sprawiedliwy. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki oświadczył, że Izba nie będzie przedłużać prac nad nowelizacją ustaw sądowych. Mówił, że uchwalone przez Senat prawo powinno być zgodne z interesami Polski, a równocześnie uwzględniać prawodawstwo Unii Europejskiej. Marszałek Grodzki oświadczył, że Senat przeprowadzi proces legislacyjny w regulaminowym czasie. Senat z najwyższą starannością będzie starał się w statutowym, regulaminowym czasie 30 dni przeprowadzić cały proces legislacyjny, łącznie z zasięgnięciem opinii Komisji Weneckiej oraz ekspertów zagranicznych, jeżeli będzie to potrzebne. Nowelizacja zwiększa m.in. zakres spraw możliwych do podjęcia przez rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych. Poszerza też kompetencje Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego. Nowelizacja ponadto zakłada wprowadzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów za działania albo zaniechania mogące uniemożliwić albo istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Tsunami. Tak Watykańska Kongregacja Nauki Wiary, zajmująca się przypadkami pedofilii wśród duchowieństwa, określiła masowy w tym roku napływ doniesień o takich nadużyciach. Zanotowano ich ponad 1000. Wśród krajów, z których napływają, wymieniono Polskę. Włoska agencja ANSA, która pisze o tej sprawie, przytacza wypowiedź szefa biura z sekcji dyscyplinarnej Kongregacji Nauki Wiary, księdza Johna Josepha Kennedy'ego, który tegoroczną liczbę zgłoszeń uznał za rekordową. Jak wyjaśnił, sygnały o przestępstwach pedofilii napłynęły do Stolicy Apostolskiej z krajów, z których nigdy wcześniej nie docierały. Według przekazanych informacji zawiadomienia otrzymano z Argentyny, Chile, Meksyku, Polski, Stanów Zjednoczonych i Włoch. Personel kongregacji jest przytłoczony nawałem zgłoszeń i jak ujawnił szef biura, konieczna jest praca przez 7 dni w tygodniu. 98-letni książę Filip, małżonek brytyjskiej królowej Elżbiety II, został przewieziony do szpitala w Londynie na obserwację i leczenie. Tę decyzję podjął osobisty lekarz księcia. Pałac Buckingham podał, że przewiezienie księcia do szpitala jest traktowane zapobiegawczo. Podkreślano, że nie był to pilny przypadek. A już teraz w studiu Mateusz Fusiarz. Czas na sport. Od pół godziny Zagłębie gra z Legią, to 20. kolejka PKO Ekstraklasy. Jak do tej pory w Lubinie bez bramek, ale mimo to mecz całkiem ciekawy. Był w dwóch wcześniejszych też trochę emocji. Krakowia 2-0 pokonała kończący spotkanie w dziesiątkę Śląsk Wrocław. Z kolei Korona Kielce też osłabiona po czerwonej kartce jeszcze w pierwszej połowie zdołała wygrać 1-0 z Pogonią w Szczecinie. W ekipie sportowców zabrakło Adama Buksy. Dziś oficjalnie poinformowano, że snajper 1 stycznia zostanie piłkarzem występującego w MLS klubu New England Revolution. Kwoty transferu nie ujawniono, ale ponoć to nawet 4 miliony euro. Grają też za granicą, ciekawie i we Włoszech, i w Niemczech. Jak do tej pory Fiorentina remisuje z Romą 0-0, a Hoffenheim przegrywa 0-1 z Borussią Dortmund po golu Mario Götze. Wszystkie wyniki po 23. A w siatkówce dziś plus liga. Asa Koresowia przegrała pierwszy set w starciu z Czarnymi Radom, ale później wygrała 3 kolejne i cały mecz. Trwa starcie Wisły Bydgoszcz z MKS-em Będzin i w tej chwili 23-23. I jeszcze informacja dla wszystkich miłośników.

sądzisz, że wszystko to fart. Jeśli mamy cokolwiek ważnego, co istotą dla niejednego. Jeśli bywasz czasami człowiekiem, jeśli wierzysz, że ważne jest z wiekiem, to dziś właśnie możesz zaświadczyć za tę gwiazdę, co na ciebie patrzy. Jeśli szukasz uważnie wśród dni, odkryjesz nadzieję, co brzmi. Idą i jesteśmy na nie gotowi z 20 na 10. Tak się toczy historia. To już 20 raz. Przyjaciele Karpia 2019 i Chopin University Big Band. Dziś na 10. Na 9 zespół Red Box to jest najwyższy skok dziś na liście o 21 pozycji z 30 na 9. Yeah. Nieprawdopodobny skok tego nagrania z 30 na 9. How How, czyli How How, Red Box. Dziś w 1977 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. Under the Graveyard, Ozzy Osbourne, w górę z 11 na 8. Z 11 na 8 po 4 tygodniach Under the Graveyard to był Ozzy Osbourne. Dobry wieczór, panie redaktorze. Rocznik 56 się melduje. Trójka i lista zawsze gości w moim domu. Piernik pachnie, śledzie się marynują i jest pięknie i prawie świątecznie. Pozdrawiam pana redaktora ze Świętokrzyskiej Wsi. To ja odwzajemnie pozdrowienia, bo na Świętokrzyskiej Wsi w tym roku zbierałem w lesie prawdziwki, które już niebawem trafią do wigilijnej kapusty. Dziękuję za listy i proszę o jeszcze. Są już przewidywania co do miejsca pierwszego, ale nie ujawnię tych listów, żeby nie psuć sobie i państwu przyjemności oczekiwania na numer 1. Na teraz numer 7. Wspomnienie męskiego grania w 2019 roku. Męskie granie orkiestra Zazdrość na żywo. Zazdrość koncertowa, męskie granie orkiestra 2019, dziś na miejscu 7. Dziękuję państwu za wszystkie listy i przewidywania co do pierwszej trójki. Właściwie na razie mogę tylko powiedzieć tyle, że jeśli chodzi o pierwszą trójkę, to Mikołaj sprawił mi przedświąteczny prezent. Na statku od 12 tygodni jest Limbowski, dziś na 6.

ty niesiesz mi wiele mar. Nie umiem zliczyć cię na palcach. Jak przy spadaniu we śnie brak mi szans. Hej, hej, Daria Zawiałow. Po 32 tygodniach obecności na liście, dziś na piątym. No i Darii przekazujemy też serdeczne życzenia na święta, a na przyszły rok do zobaczenia gdzieś na trasie w tym przyszłym, jak mi się wydaje, bardzo dobrym roku. Za chwilę przed nami pierwsza trójka, ale na razie na czwartym Laocze. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Kim nie jestem. United Colors of Armageddon, wersja na żywo, Laocha. Dziś z trzeciego na czwarte i pierwsza trójka 1977 notowania przed nami. Powiedziałem, że cała pierwsza trójka to jest jakby prezent od świętego Mikołaja, czyli od państwa. Dla mnie na trzecim cudowny Freddy. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin all our plans. Packed your bags and you're leaving home. Got a one-way ticket and you're all set to go. Separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. Niezmiennie twierdzę, że to niezwykle wzruszający utwór Love Me Like There's No Tomorrow Freddie Mercury, dziś po 13 tygodniach z czwartego na trzecie. Ta informacja pewnie wielu słuchaczy trójki zmartwi, bo z pierwszego na drugie It Can Never Be The Same, zespół The Cure. Na miejscu drugim koncertowo The Cure, It Can Never Be The Same. No i to 1977 notowanie, jeszcze list, który wysłał pan Jacek i stanowi cudowne podsumowanie listy przedświątecznej. Listy słucham od drugiego notowania, czyli prawie od zawsze. Infekcji nie pozbyłem się do dziś. Przedświąteczne porządki tylko przy liście, inaczej się nie udaje. Pralka szaleje, grzyby na zupę się moczą, prezenty zapakowane, krzesła dowiezione tam, gdzie trzeba, gdzieś pomiędzy tym wszystkim ja. Zaraz zwariuję jednak, chyba lubię ten stan. Wszystkim trójkowiczom życzę samych spełnień. Pozdrawiam świątecznie i noworocznie, Jacek. Dziękuję panie Jacku, panu też wszystkiego dobrego. No a jeśli chodzi o świąteczne marzenia i spełnienia, to dziękuję Mikołajowi listowemu, czyli państwu, za spełnienie moich marzeń. Na miejscu pierwszym Heavenly Cigarettes After Sex. Touch me with